เสียงอ่านนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่4ประจำวันที่25มกราคม2550คอลัมน์ไดอารี่หมอดูโดยหมอพีตอนไดอารี่หน้าที่4อ่านโดยสดานันจารุพูนผลราหูครอบดวงเป็นคำที่พอใครได้ยินก็ต้องรู้ว่าไปหาหมอดูมาแน่ซึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้าเจอลูกค้ารายหนึ่งหน้าตาตื่นมากบอกว่าอยากมาเช็คดวงให้แน่ใจเพราะว่าได้ไปดูดวงที่อื่นมาแล้วแต่ไม่สบายใจเลยหมอดูเขาทักพี่ว่าปีนี้ราหูจะครอบดวงพี่แนะนำให้ไปบูชาราหูมาไว้ที่บ้านและแนะนำให้พี่เอาของดำ9อย่างบูชาราหูด้วยแต่พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเล่าให้เพื่อนฟังพอดีเพื่อนพี่เขาเคยมาดูกับน้องพีเขาบอกว่าน้องพีจะให้คำแนะนำกับพี่ได้ถามวันเดือนปีเกิดคำนวณดวงออกมาได้บอกพี่เขาว่าไม่เห็นว่าจะมีดวงราหูครอบดวงเห็นแต่ว่าพี่มีกรรมเรื่องคำพูดกับคนไว้เคยโกหกคนอื่นให้คิดมากให้ได้รับความทุกข์ทางใจบ่อยๆเหมือนเป็นเรื่องสนุกสนานพอพูดจบพี่เขาก็บอกว่าใช่ค่ะปัจจุบันบางครั้งก็เป็นอยู่เหมือนกันกรรมข้อโกหกเวลามันให้ผลบางครั้งมันจะส่งคนที่เราไม่รู้จักมาอธิบายหรือมาบอกให้เราเป็นทุกข์หรือให้หลงเชื่ออะไรแบบงมงายไม่มีเหตุผลและก็ได้อธิบายให้พี่เขาฟังว่าราหูครอบดวงไม่ได้หมายถึงราหูเป็นองค์มาครอบงำชีวิตมนุษย์แต่หมายถึงกรรมที่เราทำไว้ในอดีตไม่ว่าชาติที่แล้วหรือชาตินี้กำลังจะให้ผลกับเราถ้าตามโหราศาสตร์จะมีความเชื่อสืบทอดกันมาตามตำราว่าราหูจะมีอิทธิพลต่อดวงมนุษย์คือความโชคร้ายความผิดหวังมีเคราะห์เอาแต่ใจตัวเองเจ้าโทสะมากบางตำราดาวราหูมีอิทธิพลครอบงำอายุถึง12ปีชีวิตจะไม่รุ่งเรืองไม่ก้าวหน้าพี่เขาก็รีบพูดมาว่าใช่ค่ะหมอดูคนนั้นบอกพี่ว่าจะโดนราหูครอบดวง12ปีพี่ก็คิดว่าอะไรกันชีวิตพี่ต้องมืดมนไป12ปีเลยเหรอมันทำให้พี่ไม่กล้าลงทุนอะไรเลยและทำให้เสียความมั่นใจเลยเหมือนกันเมื่อได้ยินคำว่าราหูเราก็มักจะนึกถึงสัญลักษณ์สีดำซึ่งก็บ่งบอกถึงความมืดความไม่สว่างความทึบความอึดอัดความคับแคบความทุกข์ความทรมานจากประสบการณ์ที่ดูดวงตามหลักกรรมวิบากความบังเอิญไม่มีบนโลกชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามกรรมดีและกรรมไม่ดีของแต่ละบุคคลที่เคยทำมาไม่ได้มีใครเป็นผู้กำหนดลิขิตดวงชะตาเราไว้นอกจากตัวเราพอมีหลักตรงนี้แล้วจะทำให้เชื่ออะไรแบบมีเหตุผลไม่โยนให้คนอื่นว่าเขามาทำเราทำไมหรือทำไมเธอต้องทำกับฉันแบบนี้จึงทำให้เห็นว่าราหูครอบดวงคือกรรมไม่ดีที่ทำไว้จะให้ผลที่สำคัญราหูสีดำยังหมายถึงกิเลสด้านมืดๆที่มันนอนอยู่ในตัวเรามันจะโผล่ออกมามีผลทำให้อารมณ์แปรปรวนจิตใจจะควบคุมยากทำกรรมได้ง่ายความคิดจะเอาแต่ใจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะต่ำบางคนจะเป็นอาการพยาบาทเจ็บใจอยากแก้แค้นเอาคืนความอดทนต่ำอะไรที่เคยอดทนมักจะไม่ทนต่อไปอีกใจร้อนมากปากไวเบื่อชีวิตแบบไร้สาเหตุส่วนใหญ่มักจะมีความอยากให้เป็นอย่างที่คิดพอไม่เป็นอย่างที่คิดก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างที่หวังไว้ชอบเอาชนะรั้นและดื้อเป็นที่หนึ่งบางคนเพื่อนเตือนไม่ค่อยฟังจากที่เคยสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาทำบุญเข้าวัดก็เลิกทำไปเลยอารมณ์จะเป็นไปในทางด้านผิดหวังและหดหู่ด้วยบางคนอาจจะมีราหูครอบงำตั้งแต่เกิดเลยก็ได้คือดื้อตั้งแต่เกิดใครเตือนก็ไม่ฟังไม่เชื่อใครสอนอะไรเถียงตลอด ความจริงสิ่งที่จะเอาชนะสีดำได้ก็มีแต่สีขาวพอนึกถึงสีขาวก็จะรู้สึกถึงความสว่างความสุขความสดใสความโปร่งความเบาความสบายความไม่คับแคบไม่อึดอัดไม่ทรมานสีขาวหมายถึงกิจกรรมที่เป็นกุศลทุกชนิดเช่นสวดมนต์แผ่เมตตาฟังธรรมทำบุญช่วยคนสร้างวัดไปวิปัสสนากรรมฐานปล่อยสัตว์ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเลิกด่าคนพอพี่เขาฟังจบก็คิดได้บอกว่าจะกลับไปทำกิจกรรมที่เป็นกุศลต่อชีวิตเราเมื่อเราเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับความสว่างมากกว่าความมืดความมืดจะเข้าครอบงำชีวิตเราไม่ได้กฎของธรรมชาติคือสีดำย่อมแพ้สีขาวถ้าเราเติมสีขาวเข้าไปมากเข้าจิตใจเราที่เคยมืดสนิทอย่างน้อยก็ย่อมเจือจางกลายเป็นสีเทาถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าอาการจะเป็นเช่นที่กล่าวมาแล้วว่ากำลังจะโดนราหูก็หมั่นเติมสีขาวลงไปในใจเยอะๆนะคะที่รู้สึกมืดมัวอยู่ก็จะได้ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆค่ะ